Molt benvinguts una vegada més amb aquesta nova edició del vostre espai. Estem a Country Radio Estel, un programa del Club del Country des de Palafrugell per tots vosaltres. Avui en la nostra edició número 293. Fabulós d'estar al vostre costat, com sempre, i de portar-vos aquestes cançons que ens encanten i aquests artistes. Avui, una altra edició, a la meitat del nostre programa, de la història de la música country, i allò d'anar-nos en cap als anys 20 i els anys 30, que de tant en tant, tant ens agrada. Però abans, una mica més cap aquí, estarem al vostre costat amb la gent que ens acompanyava des del 1977 i l'àlbum de Rockin' Honky Tonk Man, a càrrec de Benny Burns. Això es deia Message in the Wind. There's a narrow winding pathway that leads to the edge of town. Beside it lies my darling, beneath the cold, cold ground. On one dreary night, while returning from our date, she fell into an empty well and met her dreadful fate. There's a message in the wind that told me she was leaving. A message in the wind that told me she would go. She told me she was leaving, I begged her not to go. And when I tried to stop her, the leaves began to blow. Now they think I've killed her, for they put me in a cell. But I know she knows different in the old abandoned well. There's a message in the wind that told me she was leaving. A message in the wind that told me she was gone. She told me she was leaving, I begged her not to go. And when I tried to stop her, the leaves began to blow. Now they think I've killed her, for they put me in a cell. But I know she knows different in the old abandoned well. There's a message in the wind that told me she was leaving. A message in the wind that told me she was gone. Escoltarem per començar alguna de les cançons d'aquest disc que recordaríem des del 1977 a càrrec d'aquest artista nascut a Vimont, a Texas, el 1936 i que va morir 10 anys més tard d'editar aquest disc, el 1987. Cantant i intèrpret de guitarra, al finals dels anys 50 va enregistrar i va fer popular diverses cançons de J.P. Richardson, Big Booper, Poor Man's Riches o Beggar to a Thing, que van ser entre d'elles, i el tercer i darrer èxit va ser Token of Love, el 1959. De fet, va continuar gravant música, com estem escoltant ara mateix. The Rockin' Honky Tonk Man, Benny Burns, That's a Boy, Willie. At one night while doing the town, Willie was singing Sweet Georgia Brown. It wasn't very long till the word got around. Harry came and left the Sweet Georgia Brown. Later that night, Harry's body was found. We knew it was a work of Sweet Georgia Brown. The policeman came to take her downtown. Willie stood up, he said, I'm jailhouse bound. Jailhouse bound, jailhouse bound. That a boy, Willie, that a boy, Willie. Hold your head up high. That a boy, Willie, that a boy. Penitentiary, though his confession was a lie. It was Sweet Georgia Brown who shot Harry down. Soon poor Willie would die. That a boy, Willie, that a boy, Willie. Hold your head up high. That a boy, Willie, that a boy, Willie. For your lover you must die. The night soon came for Willie to go. Stars shone brightly overhead. The flicker of the lights from the prison that night meant poor Willie was dead. That a boy, Willie, that a boy, Willie. Hold your head up high. That a Tres cançons que recordarem des d'aquest disc, que la tercera d'elles, Heads You Win, Tails I Lose. Telephone, and you're gonna holler when I ain't around. You're gonna wish you hadn't turned this old boy down. One of these days you're gonna pay, yeah. Well, I remember how you acted, baby, right from the start. Everything you did was just to break my heart. Every time I looked, you had a different day. I begged you not to treat me, and there'll be no way. One of these days you're gonna pay, yeah. One of these days you're gonna pay, yeah. Say goodbye. One of these days I'll be hearing you cry. One of these days you want this loving of mine. And one of these days I'll be a gone Valentine. One of these days you're gonna pay. La música americana, com a tu t'agrada. En el temps dedicat a la música country i a la seva història, seguim amb la tercera part de la història de la música country. Així us ho volem portar en el programa del dia d'avui, i així ho farem. Però avui parlant d'una excepció que l'hem tingut força vegades al món de la nostra música. Perquè estem parlant dels seus orígens. Si en aquells moments, programes 1 i 2, ens van dedicar a la música antiga, avui continuarem en la primera excepció que possiblement es va conèixer en el món de la música country. Va ser el tema Hillbilly, aquest segell Hillbilly Music, que per primera vegada es va fer servir el 1925 per al pianista de música country, Al Hopkins, i va mantenir-se en actiu fins gairebé als anys 50. Hauríem d'endevinar o intentar aclarir què és el terme hillbilly. De fet, és un terme de vegades una mica fet servir per en connotacions negatives per diverses ètnies dels mons rurals, àrees muntanyoses dels Estats Units, sobretot al sud de les Apalatxes i també les muntanyes Ozarks. Un terme que alguns diuen que venia ja del rei William III, King Billy, perquè els seus seguidors al segle XVII a Irlanda, durant la guerra dels Williams, els feien servir com el nom de Billy's Boys. D'altres diuen que aquest terme als Estats Units no es havia fet servir fins al 1898, per tant, Hillbilly no ve d'aquí. Durant la Guerra Civil Americana també diuen que es feia servir molt el terme Hillbilly, sobretot també a través de les històries de les muntanyes dels anys 1880, quan es seguien els fets dels Hatfields and McCoys. Va ser aquell estereotip dels hillbillies que després van veure tant a les pel·lícules, i també la cultura popular, d'una manera simpàtica en alguns llocs i d'altra amb una manera també molt més barroera. La Nosaltres ens centrem, òbviament, en aquesta història de la música country, amb el que significa la paraula hillbilly dins el món de la música. Per tant, ens centrem en la hillbilly music, que inclou tota una sèrie molt diferenciada de gèneres musicals, com el bluegrass, el country, el western i el gospel. Aquelles cançons de folk de les Apalatxes, dels quals havíem parlat, m'havien existit molt abans que ho fessin amb aquest segell de música hillbilly. Quan la indústria comercial discogràfica va combinar aquesta paraula de hillbilly amb la música tradicional, les cançons folk dels Apalatxes, la hillbilly music en va ser formada. Una mica, doncs, aquesta cultura que va ser diferent per intentar vendre en aquest mercat, sobretot a principis del segle XX. El terme hillbilly, sobretot, va tenir una popularitat més gran a través de Ralph Peer, que era el director d'enregistraments de OK Records, que va començar a utilitzar aquesta paraula després d'haver-ho sentit dir a gent del sud que anaven a Virgínia a enregistrar la seva música, i allà la va titular com a Southern Country Music a partir d'aquells moments. Els York Brothers van interpretar una de les seves cançons com a Hillbilly Rose, i els Delmore Brothers van fer el mateix, tot parlant del Hillbilly Boogie, una altra d'aquelles cançons llegendàries que a través dels anys també es podia recordar una vegada i una altra. Delmore Brothers, Hillbilly Boogie. I know a fella from down Alabama way. He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar. He plays the hillbilly boogie in the lowdown way. And he can play the boogie, play for me in the old day. Well, play one now. Fellas, if your gal's kind of cold, she don't want your loving and she thinks you're too bold, make for a honky-tonk, go there tonight, play the hillbilly boogie, then you do all right. She likes the hillbilly boogie in the go-down way. She likes the hillbilly boogie, play for every day. Aquesta era la primera peça que escoltàvem amb el programa del dia d'avui, tot escoltant i recordant la bona música que ens portaven els Delmore Brothers, així els hem escoltat, a través d'aquest recordatori de la música country, aquest tercer programa que hi dediquem i que ens aporta a escoltar, doncs, en aquest cas, la música originària del Hillbilly. Els York Brothers, com en dèiem, van titular aquella cançó Hillbilly Rose, els Delmore Brothers els acabem d'escoltar en Hillbilly Boogie, el 1927 de Gene Studios de Richmond, Richmond, Indiana, van fer un enregistrament d'un violinista negre, Jim Booker, amb uns enregistraments anomenats Made for Hillbilly i dirigits a una audiència de color blanca, de gent blanca. Columbia Records també va triomfar amb els Hillbillies, amb Al Hopkins, a qui hem escoltat abans, i Fiddlin' Charlie Bowman. A finals dels anys 40, les emissores de ràdio varen començar a fer servir el terme Hillbilly Music. Originalment Hillbilly va ser utilitzat per descriure violinistes i bandes de corda, però ara ja es feia servir per descriure la música tradicional de les Apalatxes. Les Apalatxians, les músiques que venien d'aquestes muntanyes, mai ha fet servir aquest terme per descriure la seva pròpia música. Les cançons populars que ho reunien amb dues característiques del Hillbilly i de la música afroamericana sonaven o es deien o eren referenciades com a Hillbilly Boogie i més tard com a Rockabilly. Elvis Presley va ser un dels millors intèrprets de Rockabilly i va ser conegut amb els seus començaments com The Hillbilly Cat. Quan la música que l'Associació de Música Country, la Country Music Association, va ser fundada el 1958, el terme Hillbilly Music a poc va deixar de fer-se servir. La indústria musical va cohesionar, va ajuntar la Hillbilly Music, el Western Swing i la música dels Cowboys, la Cowboy Music, per formar un nou gènere musical que es digués Country and Western. Gent com, per exemple, en Hank Williams va ser un dels que anava en contra d'aquest segell de Hillbilly Music. La terminologia de Hillbilly Music avui en dia no es fa pràcticament servir, excepte en alguna ocasió per referir-se a la música també anomenada Old Time, o per exemple al Bluegrass. Hi ha uns emissores de ràdio que tenen un show bastant popular als Estats Units que es diu Hillbilly at Hardware, que és una mena de portar-nos cançons de Old Time, de Bluegrass i de country més tradicional. El Hillbilly, una d'aquestes peces que sens dubte va donar origen a tot el món de la música americana, de la música country, anomenada d'aquesta manera després. I hi ha multitud de cançons que porten aquest nom de Hillbilly i avui en volem recuperar algunes d'elles, peces magnífiques que no volem deixar caure en l'oblit amb la història de la música, com per exemple, peces que podien trobar dels anys 20, aquesta de Dixie String Band, es deia Leather Breeches, i és considerada també una de les primeres en el món de la Hillbilly Music l'any 1924. L'única de les peces que podrien destacar d'aquests començaments històrics de la música. Hi ha altres lletraferits que destaquen que el terme Hillbilly va ser introduït en el món de la música per Uncle Dave Macon el 1924 amb el seu llegendari Hillbilly Blues. a Billy and I live in the hills. I can whistle and sing like a whoop-a-will. Come across the mountain right down in the holler to see my little Donnie just as pretty as she can waller. Oh, tell me how to jump. But I wait, Lord, I get you now, Lord, I hesitate. Hello, since what's the matter with the line? I can't talk to that girl of mine. Some last night blew all the poles down. I can't talk to my Zero Brown. Lord, tell me how long. I wait, Lord, I get you now. Lord, I hesitate. As long as bacon is 30 cents a pound, I'm going to eat a rabbit if I have to run him down. Ice cream cone, T-bone steak, you want to win a woman, get a Cadillac, eight. Lord, tell me how long. De fet, altres personatges històrics també en aquells anys havien començat a enregistrar sota aquest segell, sota aquest paraigua del terme Hillbilly, com per exemple podríem trobar-hi en aquells moments el 1924 els enregistraments que va fer un any abans, el juny del 1923, el violinista de Georgia de 55 anys aleshores, John Carson, que va enregistrar a Atlanta dos temes de Hillbilly i amb un event que ha estat moltes vegades considerat la fundació oficial de la música country, tot i que un personatge conegut amb el nom de Eck Robertson, un violinista de Texas, havia enregistrat també l'any abans. Ja que busquem els orígens de la música i de la música country, amb sort el terme de Hillbilly, potser que anem a buscar també els primers protagonistes que varen enregistrar cançons de cowboys, un d'aquests també subsegments de la música country que aleshores pertanyien al món del Hillbilly. Amb aquests primers cantants cowboys, singing cowboys, de la història de la música country. De fet, va ser el texà Carl Sprague, d'aquí diuen que va ser el primer artista important en registrar cançons de cowboys el 1925 i va fer amb un tema que anys més tard s'ha convertit en un d'aquells més clàssics de la història de la música, concretament la cançó anomenada When the Work's All Done This Fall. A group of jolly cowboys discussing plans at tea. There's one, I'll tell you something, boys, if you will listen to me. I'm an old cow puncher, and here I'm dressed in rags. I used to be a tough one and take on great big jags. But I have a home, boys, a good one you all know. Although I have not seen it since long, long ago. But I'm going back to Dixie once more to see them all. Yes, I'm going back to see my mother when the work's all done this fall. When I left home, boys, my mother saw me cry. She begged me not to leave her, for me she would have died. My mother's heart is breaking, breaking for me, that's all. And with God's help, I'll see her when the work's all done this fall. That very night, this cowboy went out to stand his guard. The night was dark and cloudy and storming very hard. The cattle all got frightened and rushed in wild stampede. The cowboy tried to head them while riding at full speed. While riding in the darkness, so loudly did he shout, trying his best to head them and turn the herd about. His saddle horse did stumble and upon him did fall. The boy won't see his mother when the work's all done this fall. Boy, send my mother my wages, the wages I have earned. For I'm afraid, boys, my last year I have turned. I'm going to a new range, I hear the master's call. And I'll not see my mother when the work's all done this fall. George, you may have my saddle, Bill, you may have my bed. Jack, you may have my pistol after I am dead. But think of me kindly as you look upon them all. For I'll not see my mother when the work's all done this fall. Poor Charlie was buried at sunrise, no tombstone at his head. Nothing but a little slab, and this is what it said. Charlie died at daybreak, he died from a fall. Enregistrament de l'any 1925 en Carl T. Sprague, que aquest When the Work's All Done This Fall, considerat el primer enregistrament que t'hauria major de la música cowboy, dels cowboy cantants. Ara escoltarem dues cançons més contemporànies, però per introduir els seus enregistraments a una música de la qual estem parlant des del primer dels programes, la música de les Apalatxes, d'Appalachian Music. És una regió, és la música d'una religió de l'Apalatxia, de l'est dels Estats Units, i que deriva de diverses influències europees i africanes, incloent balades angleses, irlandeses, escoceses, música tradicional, especialment de violí, himnes i blues afroamericans. Registrats primerament el 1920, són un dels pares més influenciants i una de les grans influències amb el desenvolupament primari de l'old time music, de la country music, del bluegrass, i molt importants en la part més destacada del revival de la música folk americana dels anys 60. Precisament escoltarem a dos d'aquests protagonistes. També hem parlat de gent com Philly John Carson, G.V. Grayson, Carter Family, Clash Ashley, Doc Box, que van ser aquí els anys 20 i els anys 30, van emportar la música d'aquestes contrades i la van definir com gent que va ser influenciada moltíssim per aquesta música, com varen crear la música country bluegrass artistes com Loretta Lynn, Roy Acuff, Dolly Parton, Chet Atkins, Stanley Brothers o Don Reno, varen ser molt influenciats per aquest tipus de música. Música que va arribar d'immigrants d'Anglaterra, d'Escòcia, de l'Ulster, al segle XVII i al segle XVIII, i que varen portar la seva música tradicional d'aquestes regions, balades angleses i escoceses, i balls com aquells reels, sempre acompanyats per un violí. Moltes balades de les Apalatxes, com per exemple aquesta que escoltarem, venen de la tradició de les balades angleses. Una d'elles, juntament amb Matty Groves, Patsy Polly, The Cuckoo, és aquest Pretty Saro, que escoltarem en la veu de Pete Seeger. Thank you. where the wild birds do whistle and their notes do increase. Farewell, pretty sorrow, I bid you adieu. And I'll dream of pretty sorrow wherever I go. Oh, I love pretty sorrow, but I understand she wants a freeholder and I have no land. I cannot maintain her on silver or gold, nor buy all the fine things that a big house can hold. If I were a merchant and could write a fine hand, I'd write my love a letter that she'd understand. But I'll wander by the river where the waters o'erflow, and I'll dream of pretty sorrow wherever I go. Genial. D'altres cançons, d'altres peces, cançons populars de l'Apalatxia, com Lord Randall, Barbara Allen o Young Hunting, ens arribaven des de la tradició musical d'Escòcia. Escoltem a Pearl Eaves amb Lord Randall. Where have you been all the day, Randall, my son? Where have you been all the day, my pretty one? I've been to my sweetheart's mother. I've been to my sweetheart's mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. What have you been eating there, Randall, my son? What have you been eating there, my pretty one? Eels and eel broth, mother. Eels and eel broth, mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. Where did she get them from, Randall, my son? Where did she get them from, my pretty one? From hedges and ditches, mother. From hedges and ditches, mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. What was the color of their skins, Randall, my son? What was the color of their skins, my pretty one? Spickled and spackled, mother. Spickled and spackled, mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. What will you leave your brothers, Randall, my son? What will you leave your brothers, my pretty one? My gold and my silver, mother. My gold and my silver, mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. A rope to hang her, mother. A rope to hang her, mother. Make my bed soon, for I'm sick to my heart, and I fain would lie down. Doncs acabarem aquest tercer espai dedicat a la història de la música country amb aquests orígens, i ho farem també recordant algunes altres peces de violí molt populars a les Apalatxes que varen tenir els seus orígens en terres de parla gaèliques, sobretot a la Irlanda Occidental i les terres altes d'Escòcia. Com, per exemple, aquest tema, Lither Bridges, basat en Lord MacDonald's Reel. L'escoltarem amb una interpretació que ens emportava en Howdy Forrester. Estàs escoltant el Club del Country, amb Rafael Corbí. 2019, disc de Bluegrass de The Blue Ridge Mountain Bluegrass Band. Living on a Jet Plane. Això és Cripple Creek. Fantàstic el Bluegrass d'aquesta formació. D'aquesta manera comença el que és el seu disc de 2019, la Blue Ridge Mountain Bluegrass Band. Cripple Creek s'anomena aquest tema que acabeu d'escoltar. Temes diversos que podem escoltar, temes clàssics, com per exemple el Blues at Shoes, a càrrec d'una de les millors formacions, no hi ha dubte, del món del Bluegrass. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cowgirl, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off my blue suede shoes. Blue suede shoes. You can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do anything that you wanna do. Oh, honey, lay off my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes. Sweat Shoes, quina versió més magnífica i en quin ritme que ens aporten aquesta banda. The Blue Ridge Mountain Grass és un mix, aquesta banda, de diferents estils musicals, però sobretot concentrant-se en el món de la música americana per excel·lència, el tradicional i el modern de Bluegrass. Ells ens arriben des de Columbia, a South Carolina, i és una banda que porta molt més de 30 anys en carrera. Escoltem un tercer tema i darrer d'aquest Living on a Jet Plane, el seu àlbum per 2019, es diu The Ballad of Jet Clampett. Thank you. Bluegrass de Blue Ridge Mountain Bluegrass Band, i ara una mica de novetats discogràfiques en format de singles d'artistes com Stoney LaRue. Va néixer el 1977, un country bastant texà, òbviament, del moviment Redyard, nascut a Taft, a Texas, criat al sud-est d'Oklahoma. Ell ens presenta el seu darrer senzill, una cançó que es diu Message in a Bottle, per al final de 2019, una cançó escrita per ell mateix al costat del seu productor, del conegudíssim Gary Nicholson, i que es troba amb el seu àlbum Onward. Aquesta és la cançó. A message in a bottle on a table by the door. I know she knew I'd find it there when I woke up wanting more. And now I know it's high time that I turn my life around. Her message in a bottle was to lay the bottle down. We got a little too crazy last night. And somehow good times ended up in a fight. And God knows I'd never hurt her, and if I did I can't recall. So I know she's got good reason to give me my wake up call. Message in a bottle on the table by the door. And I know she knew I'd find it there when I woke up wanting more. And now I know it's high time. Doncs haurem d'anar acabant el programa d'aquesta setmana i ho farem amb una cançó que ens porta en Harry Lodge. Ell és el compositor també d'aquest tema, d'aquest senzill, per aquest final de 2019, del seu àlbum Something Real. És una producció d'en Dennis Mooney, i en Harry Lodge ens portarà la cançó Music and Wine. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el moment, doncs, de deixar-vos amb aquesta cançó i de dir-vos que si voleu escoltar el nostre programa podeu fer-ho cada setmana, òbviament, aquí, però també ho podeu fer-ho sempre a través de clubdelcountry.com, la nostra pàgina web, on trobareu tots els espais, els dos que editem setmanalment, del Club del Country. Fins la propera, doncs, a reveure, i que tingueu una molt bona setmana. on Main Street, singing songs that you might know. It's just a simple little dive, nothing fancy inside. So come as you are. And when you're down on your luck and just trying to survive, and out looking for love and a new way to fly, oh yeah, you can pass the time. Girl, let your hair down. Ain't it nice to unwind? Go on, have yourself a smoke and listen to some jokes and leave your cares behind. And when you're down on your love,